azken geltokia Antxeta irratian Aztelenero Gaueko Bedeatzitateik Amarretara Eta ostiraletan Silozibe irratian Zuzenean Amartatik aurrera Bananananan Bau Bananan Bau Banananananan Bam Bam Bam Bam Lehen saioa. Ongi etorriak azken geltokira. Silozibe irratiko saio berrira. Muri Mark eta Unai gara. Eta mentxe gaude Silozibenean, hemendikan entzuten jende uzilla. Ez? Bai, bai, bai. Jende asko ez dutzen ari da orain irratia. Bai, ikusten dugu hortikan Peio, hau bat Peio. Opa, opa. Eta jazta, Peio okupatzen du komo zazpi pertsona, eta jazta. Gero elkarrizketa ingo diogu, Joaten ez bada. Joaten ez bada. Zinemara joango dela esan digu. Zer pelikula ikusteran? Ba, uste dut Tintin ikustera joango dela. Tintin? Peio? Eta uste dut Tintin ikusi zuela, ba, Mark. Hori da, konta iguzo. Oen dela aspaldi ikusen nuen. Bai, aste bete, ez? Aspaldi. Bai, aspaldi... bai, aste bete, bai. Ta zer moduzko pelikula da? Bueno, zen maz, notatzen da Steven Spielberg gure lagun Steve-aren ikutua. Bai, gure lagun Spinter-aren ikutua. Eta ez dakit komikiak irakurri dituzun. Ez, batez. Ez da batez. Osea, ipurtiak inairian juntza ikustera, ez? Bai, ipurti. Eta, gustatu zitzaizun? Bai, ondo dago. Espero año onagua. Kontatu bukaera. Ez ez kontatu. Ez bukaera irekia baina. Da. Irekia. Ja, adeantaten dizuet. Ja da, como... Bete la siguiente película. Olatiko... Ah, ego parla bigarna. Gero apuntura gehiago eta, ez? Bigarren película Peter Jackson ingo du. Ah, bai? Bai. El Hobbit ez du nimiak Peter Jackson? Bai, horren ondore ingo du, oi bukatzean, bukatzen badut nozbait. Bai, bai, El Hobbit atera berda eman dekan urte batera, osea, kata. Trailerra atzo atera zen, ez? Edo eren egun... Ez dakit, pero, mira, osea, dakateina pelikula, eta itxen behar urte oso bat, ateatzeko pelikula. Nik ez dut irakurri Hobbiten liburu, hasi nintzen, baina aspektu dut. Nik bai irakurri dut. Ta ondo hau? Bueno, usta gaizki. Ta zu, Mark? Nik irakurnetun bilek, El Hobbit eta Silmarillion. Silmarillion. Hori bai dela kaos bat, chaval. O sea, hor gogoratzeko personaje guztia gogoratzen baituzu, zela dios. Bueno, ba, esan bezala, orain sintoniaren kanta bukatu zaigu. Bai. Mierda. ¿Por qué? Eta... Jesango du pixka bat... Jesango? Jesango. Jesango du. Jelsango... Bueno, jarraituzu. Jasanek esan deko jasane sinizko jasanea, jasane sinia da. Bueno, bazken geltoko saio honetan... Lehen saio honetan. Lehen saio honetan, nabardu darekin. Zertaz joango da, unai, konta iguzu. Ba ez detalde, ze... Musika riburuzko saioa izango da. Abai? Horla modu... Mardulean. Esan da. Eta, ba bueno, gure lehengo saio honetan pentsatu dugu... Talde kainero bat? Talde kainero... Kaineroa? Kaineroa da? Edo lasaia. Ez dakit, zu ekarri zenuen gidoia pixkat lan egin duzun bakarra da. Ah, bai, ekarri non eta puskatu da, edo jandu txakur batek, edo mapatxe bat sartu da eta eman du, porque ez dago hemen. Igara ba, behar da. Hemen dekagun gauza bakarra da, ez itzali ordenagailua irrati zailua igotzen eta kargatzen dagoelako. Bai, hori utzi dugu makarelak. Hori da gure gidoi bakarra. Bai, baina igo da, jada igo da saioa makarela, beraz. Lasai, lasai egon. Ez dugu azer ukitu eta. Eta eskerrik asko hemendik ere Whisky Maneri, beti lagundu izan gaituelako guztiarekin. Eta baita, no zaten, mesa de mezclas edo. Bai. No, mesa de control. Nahasketa maia. Nahasketa maia. Hora, traduzitzen direktamente. Ba, pazientzia asko izan duelako beti gure esplikatzen eta dena. Oh, bai, inbeste botoita, don lekua eta hartzi izango da hori. Ba, ez dakit, azteko... Ola, girotzeko... Girotzeko kantaren bat, edo? Igual... Bale, ba... Txon, bueno, lehengo ez dakit. Ze talderi buruzen. Ze talde. A ver, nik... Kin koño zozoz? Zein ekarri du talde hau? Zuk ekarri duzu, ez da? Bai, badak eta emateko jugu pixkat. Txon, vale. Jesikut pixkat... Kalefakzio masina, zeren... Bai, ez que mendago dago hotz bat. Irekitzen mauzo mengo atia ikusten die pinguinoa kampuan. Lengu, bai, orain euriari du ustut. Ba, lengu astean kriston... Ah, bai, ginen hemen, eta ze, mugitzen zen edifizio eta dena, ematen zen bildur pila bat, Bai, bai. Ta irekin duen atea, eta esan zen hori, bueno, irekutea zer nolako giroa dagoen kampuan, ta... Eta gertza da tipo bat kampuan, tu. Bai, kampuan nor... Zegoen, guardasolarekin hor, eta kriston euria, kriston aizea. Eta, jode, bai, esan nuen, jota, ze, zer, ne behar zu sartu, zen, karo, aterpe hartu, porque... Boez, bai, uste dute ondo egin zuela ez sartzen, zen, hemen igual beldur gehiago hartuko zuen, gu behitzen, bai, bai. Hainbizte aizarekin, eta... Hau mugitzeko, hau bunker txiki bat, ez, da, bai, eta pixka... Daka forma esferi, bueno, esferikoa ez, zilindrikoa, eta, ez da, ke, mugitzen zen gehiagi. Ba, zu ingeniera zen zuri horlako forma izatea lagundo egiten du, ez? Aizea bideratzen edo... bueno, ez da egokiena, baina formo kerragoak badaude. Bueno, eta... Bueno, jarriko gukanta, ez? Limp Bizkit. Limp Bizkit, bai, taldea? Zea, zi, pues da... Ze musika mota egiten dute? Eitno rap metal edo nu metal edo, ez da, klasifikatzen da... New. New metal. New metal, hori da. Ba, klasifikatzen da estilo horretan, eta... Pues da bastante entzungarria, eta azka melodia politak, eta horrela. Rapa kombinatzen du pixkat, ez? Bai, hori da. Rap, metal, eta... Eta estilo asko aldatu dute, edo mantatzen dute... Igual, aldatu zuten estilo pixkat disko batean, eta izan zen jaso zituen oso kritika txarrak, eta, ba, bueno, ba, hori gertatu zen... Bueno, gero kontatuko dugu hori dena, ez? Bai. Hasiko gara jartzen igual demoko kantaren bat, edo. A ver, demoa. Vale, zemos. Demoa. Demoa, pues demoa atera zuten... Laroitama bost, baliteke... Bai, porai, laroitama lau, laroitama bost, hori da. Eta... Atera zuten demo bat, eta zuten, hasieran, etzegon gitarrista, nola da, West Borland etzegon. Eta atera zuten demo bat, eta etzun gustatu asko diskografikai, baina... Esto, gitarrista hori joan zen taletikan, eta hartu zuten West Borland, eta grabatu zuten demo berria, dela entzungo duguna... Ba, gustatu zun gehiago, eta orduan garrabatu zuten gero lehengo diska. Eta, bueno, entzuko dugu gero lehengo diska. Orduan lehengo entzuko dugu demoko kanta hau. Vale. Vale. Guazen dutea demoko... Orduan, esan duzu demokoa. Vale. Marcos ari da farrez botautelako kriston txapa, men. Que ba. Ba, guazen demokoa jartzea, ez? Vale, nola que izena unai kanta honek? Kantak izena du Starlight Sunshine. Bai, ez, edo Armpit. Armpit, barkatu. Armpit kanta. Armpit. Pit. Eta, bueno, jarriko dugu lehenko demokoa, eta gero jarriko dugu beste kantanen beste bertxio bat. Bertxio eraberritua. Bai, asko zentzungarrioa, baina eta luziagoa. Ba, ez dakit edo ez. Edo ez, hori ikustu en... Entzulek ikusiko dute ia hori ala den, edo entzulek ez. Entzungo dute. Entzulek entzungo dute. Arm pit. Arm pit, bueno, pues jarriko dugu sin más. Vale. Sniffing on the J-Bar, even Sambo like you was Rambo, fighting on the raw with your corn on the cob. What the fuck is up with that, you stupid whore? I think I'd rather see a suicide. I fucking hate you. Hor euki dugu Armpit kanta, eta ikusi zuten bezala, pues demoa, hau da demo bat, eta ez dakate, nola da, atzeko presupuesto askorik, edo ez dakit. Ez ko los juegos de la play, hola, no puedes llegar al final. Hori da, te dejan con la miel en la boca, eta hola, o sea. Oso motza, ez, kanta. Bai, demo bat, eta hau da luzena, o sea, bestek dire porkeria bat enorme, eta ez ditu jartzen, porque, efectivamente hori, porkeria bat enorme. Ba, orain jarriko dugu... Bertxio eraberritua, berria. Bai, hori da. Gitarrista berriarekin. West Borland. Bueno, ese, es que demo ya según West Borlandekin, pero es que notatzen da estakatela... Aquí, mejoró. Hori da, estakatela atzeko ekiporikan, edo norbaitek, no, la discográfica eta grabatzen zuen estudio batean, azkenian ja dakazu ingenieron bat, edo, hau grabatzen zuten apelo, ahi. Bueno... Ba, sin más hayan guasen tutela, ¿es? Bai, ba, guasen mucho rollo. Ba, bueno, Arm Pitten bertsio diska bertsio. Se canta unai? Arm Pit. Pit. I seen you sniffing on my, yeah! I seen you sniffing on my, I seen you sniffing on my armpit, sniffing on my new shit. Always got your nose in everybody's business. Nothing but a two-faced drama queen. Gossip like a magazine. Loose lips sink ships when you ain't a player. You wanna talk it, then you gotta walk it. We can have it out, kid. Bring it to the south, kid. Ain't nobody really trying to diss, but you've been high on my list. And it's time to get the lead out. You're sniffing on my armpit, sniffing on my stainless. You're a walking bong hit on the verge of brainless. Can't be a big shot, big dog when you got a broke jaw. Do yourself a favor, shut your motherfucking mouth. Cause when your time's up, there'll be people lined up, spitting in your face with a five knuckle wind up. Ain't nobody really trying to piss, but you've been high on my list. And it's time to get the lead out. Time to get the lead out. Eta bukatu, eta bukatu, a ver, segi, segi, a ver, iru pipat. Bring that motherfucker back! Time to get the head out! Bueno, ahora hemos bukatu da. Armpit kanta. Arm pit pit. Komentatzen egin, agian geldiali luzegia, es? Azkenekoa edo... Bai, agian nigo pixka mikroa, bai. Hortxe bai. Ba... Hor rondo. Bai. Ari gara pixkat soinu probak egiten. Bai, da lehen gozaio hemen ez dakik goza, hostia, tu. Jota. Gorri gorria. Gorri gorria, ni atletikekoa naiz, eta. Gorri. Zarpaila. Apespikua. Bo, eta nola jarraituko dugu taldearen historia, eta... Bueno, ba, ez dakat ideiarik an. Bai. Gure koreografia, no narkoa den, tiko... Horren koreografia nola da. Bueno, Marcos, Marcos se quedan du pixka, eh. Motozerraren koreografia. Motozerraren koreografia. Bueno, pues bai, jarraituko dugu, no? Pues demo batera ta... Joa. Demo batera ta gero diskografika gustatu zitzaien, ta eman zien oportunidadea grabatzeko diska bat, lehen diska. Laurogeita hamabostekoa. Supongo, baiet. Bai, tu baiet. Bai, laroita mamostekoa. Laroita mamostekoa, sí. Laroita mamostekoa. Laroita mamostekoa. Eta... ba, bueno... zukitu, zukitu! Vale. Volumena, volumena. Ahi ba, nigo horre. Ba, batzuk ditzeote volumena bestak zakila. Eta, bueno, entzun dugunez, ja, pixkaten mandiogu... forma lehengo diskari, Limbizkiten lehengo diskari. Nola kaizena? Unai? Joder. Ez dakizo? $3 bill jal. Aha. Eta hemen dago Unaien kanta favorituena. Nola kaizena, Unai? Pollution. Nola? Kanta. Pollution. Nola? Kanta. Pollution kanta. Nola? Pollution kanta. Nola? Pollution kanta. Antzun duzute, ez? Nola, Unai? Ne zoritzen. Pollution kanta. Ba, jarreko dugu Marko Sekondo deritzo. Ba, deritzo. Bai, bai. Da, pollution, pollution canta. Pollution. Canta. Canta. Ser? Pollution. Bueno, ya, regatu dugu disko asko gozen jartzea canta. Tarko gu pollution canta. Tu, que desvarí, hemen, no? Beti azken egiten dute Keinu bat, ez? Esan ez, okei, okay, eta... Madafaka! Olako hauzak, ez? Olako rapero movida hoiek. Bai, bai, bai. Ba, bueno, jarretuko dugu aurrera? Bai. Edo atzera? Bueno, lehenengo Pollution kantari buruzko hitz batzuk, ez? Bai, bueno, ba, nik esangoet kantau dela oso... Zungarria? Bai, depende, se gustatzen zaizun. Indartxua? Nerea Maria betza jo gustatzen. Kontundentea? Nerea ita jo ez. Beste bat? Bueno, neri gustan ez zait. Bai. Ta zuri, Mark? Bai. Bai, segaitik? Bai. Zungarria da. Eta kontundentea eta energia asko dauka, la, nabaritzen da. Bai, hain gazte ziren ezen. Bai, bai. Jokal, bai, bai. Osa, lehenko gune zensuretu genituen ez da gizien bat, bai, bai. Bai, gure probetan. Bai, gure probetan hori da. Gure demoa. Gure demoa. Gure armpit. Oita mar segunduko demoa. Bai, oita mar segunduko jordu bat. Pero... Bueno, eta jarraituko dugu. Da, ah. Nik ere, lenguan zuk bai bai eta nik bueno esaten dut pila. Bai, bueno ta, eta holako movida pila bat. Aha. Ba, hori pixka... Ba, gero zensuratuko ditugu, okay, hostia. Pixka irratirako ondo elditzen, ez batzutan. Hori da. Mingaina. Bani untxia bezala. Bani untxia. Bani untxia. Bani untxia. Uzkat de bika, dika. Obez goratu bani untxia. Coming soon after your pussy. Bani untxia izan zen kortometraia bat. Bai, kortometraia bat. Donostikoa, ez? Terror metraia bat, barkatu. Eta zuen bide juzien den ikustera, komentatu pixkat, ez? Honen ondoz jazten du lorik egin, ja. Bani untxia, produkzio Finland... Ez, Australia, ra, ziren? Australia, ra, ez. Finlandia tarrak. Finlandia, ra? Uztu, bai. Bai, gubiniatu genitun, eta ziren Finlandia tarrak. Oso interes, bueno, interesgar, ez dakitzen. Beldurrezkoa? Interes garria, bai, beldurrezkoa pixkat. Edo barrezkoa. Barre eta beldurrezkoa biak. Bai, eso, hain, goratzen ez lengo gunean, juminara kaletik ante, ikusi zuten biek untxi bat, eta atera ziren biek korrika antik an. Bai, gira, azkenean bani untxiak aztarna uzten dugure, bihotzetan. Ez ikusi, ja, ez untxi bat, ez zer. Ezer. Ez untxi fizikoa, ez zutearioa. Ez txakurrik, ez katurik, ez untxirik, ezer. Ez untxi literarioa, ez untxi fizikoa. Eta literario badaki gudenak zer dan. Oh. Zurrundu nauzu guri. Ah, zurrundu ala... Gogorri pini. Bueno. Berriro bueno esan dut. Bueno, pues jarraiteko. Buena. Guazen jarraitzera horra. Bueno, bai, guazen. Urrengo diskarekin jarraituko dugu. Lin bizkiten... bigarren diska. Bigarren diskarekin. Bueno, lehengo balorazio pertsonal batzuk uri Lin Bizkita inbeste kontrolatzen duzula eta lehengo diska zer moduzkoa zer nota jartzen diozu zure pixkat. Iradokizun bezala esan behar da lehengo diska entzun daitezken kantak direla ba, gutxi gora bera bi. Lehengoa dela Pollution eta bigarna Counterfeit. Naikoa, ez daude gehiago. Naikoa. Beste denak, bueno, balimaz aspertu eta ez balima dukazu beste zer, bale, baina nik ez ditu komendatzen. Balorazio pertsona horrekin jarraituko dugu bigarren diskara. Ta bigarren diska hobeagoa izan zen edo bai. Aurrera pausa bat, baina berriro ere bakarrik entzungarriak hirukanta ta baketxota. Eta bai. Lehenengotikan askor atea zuten edo Ez gutxira, bi hiru urte holako moidan bat, bai. Bi hiru urte eta nola izena du diska? Pues oraintxe bat utzen dazu adorrelas porque no hay solo itzen. Horren ez zaizu asko gustatzen, ez? Ez. Hirugarren diska asko gustatzen zaizu ta hirugarren mundu guztiari. Oso izen luzea dauka. Hirugarna bai, baina bigarna, ez? Bigarna dauka izen motxa, ez da kein den. Baina, bueno, lehengo diska eta bigarrengoa baita polemikoak izan dire, edo? Ah, significant other, hori da. Significant other. Biak polemikoak izan dire, estiloak izan dire diskoekin, edo... Bai, bira, diska honetako kanta batekin eukizituztemen arazoak kontzertuetan, eta sortu zirela izkanbilak, biolazioak, eta lako izkanbila pila bat, eta... Bueno, bueno, biolazioak, ze bortxaketak egon ziren. Bortxaketak! Bai, zera, bai. Hori jartzen dut interneten. Sensazionalista zara, sensazionalista hutsa. Ez que, nago bajo kontrato de Telecinco. Bueno. Bueno. Uriren... Hori edo amarismo alderatuz, zer de Montre esan dek? Boa, txabal. Jarriko dugu bigarren diskako kantaren bat. Gumen etortzen gera Euskaltzan diatikan direkto, tazten gera soltatzen alako hitz mardulak. Alboratuz, barkatu. Bai, Euskaltzan diatuz. Aidea entzuten, eta aidea notatzen la libretatxo batian hitz berriak. Bera. Hori da, guk soltatzitu gomen hitz berriak, eta zuek irabiltzituzte gero kalian, bai. Da proposamen bat. Arras irringarria zure komentario hori. Ah, bai, eh. Ze jarri, zentzungo dugu orain? Zentzungo dugu bat dela Nuki. Nuki. Nuki. Zer da nahi duen esan? Ez dakit, porque biratu itizteket ez du jartzen. Abreviazioren bat. A los dos, eh. Abreviazioren bat izan. Abreviazioren bat. Bueno, galdetu nun ere bai ingleseko maixo bat erita etzekin zehar zen. Ta, que ingleseko maixo da americano, o sea, que amerikarra. No voy a cantar, tío. Americanos. Na, na, na, na, na, na, na, na. Vaya, es que ahí te noté farra saltuta lo que americano. Pero bueno. Eta The Free Urban Dictionary ikusi alduzu. Ba, ez. Eta, segun entzun dut, no usan, este, sango tertas porque euskera hasta aquí. Lo hice por el coger, el hola como movidan bat. Lo dice por el coger. Lo hice. Egin duen hartzeagatik, edo lako mobidan bat. O sea, beira si titula raroa. Bagin duen hartzaren gatik, jarriko dugu kantaren bat, orain, bigarren diskako kanta. Significantoder. Significantoder, urtea. Significantoder. Urtea. Urtea, pues, la erogeita mea... Zortzi, la erogeita mazazpi... Bai, zortzi. Horla... Bai. Bai, la erogeita mea zortzi, la erogeita mea zortzi hori da. La erogeita meretzin izan zen buztokeko iztillo hori da. Vale, pues, la erogeita mea zortzi. La erogeita mea zortzi. Ta Nuki kanta. Nuki kanta. Ordi, hor... Ai! Ah... Oroki dugu Nuki kanta. Nuki nuki. Eta bukatu da kanta. Eta horrekin ba, signifikanto da artistaren repasoa bukatuko dugu. Repaso txiki bat. Txiki bai, txikia. Laburra. Eta orain uriri asko gustatzen zaion diskoa jarriko dugu. Bai, baina asko gustatzen zaiten kanta ez. Ah, bueno, nik aukeratu dalako. Bai, bueno, ba, aukeratzugu denak ta punto. Bueno, komenta duzu arte kantaz. Bai, bai, ya queden zure kanta favoritua, ba. Nik aukeratu dut Rolling kanta hirugarren diskarako. Nola da kaizena kanta o diska? Rolling Stone. Edo. Diska Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Eta zer nahi du esan horrek euskaraz, unai? Ba, hor rapatu nauzu hori. Aha, bari untxia bezala. Zuk esan nahi duzu? Ba, chocolate starfish. Ba, starfish ez dakik guzer, eh? Baina chocolate bai. Da, frambuzeko saborea. Fish arraia eta star. Bai, arrai izarra. Eta star izarra. Eukusten dugun beti izar hori, ez? Ikusi barko zen hauten zehari denitzen, eh? Er? Da, hola. Ez, a ver. Nik esan nahi duan. Zaiatzen esplikatzen, hola, bai jo. Bai, be, izar baten, izar bat marrasten nintzen eskuekin. Bueno, bai, hori bali bai izarra. Baina, ero, ninen Superman. Itxasoko... Olatu, eh? Ez, itxasoko, jo, itxas izarra. Itxas izarra. Ah, ah, ahi, ba. Claro, claro. Bai, eta... Chocolate. Chocolatezko... Chocolate edo fresa. Itxas izar... Itxas izar eta... Hot dog... ba, txakur beroa. Eta txakur, jateko txakur beroare, bero, bero... Beroa, ez, jateko txakur beroaren zaporea daukan ura. Zaporea, daukan ura, hori da. Hori da euskera, oza, tarratego bi minuto traduzitzen zer gaino esan chocolate starfish. Eta zuher pikatuko ez baitugu apuntatu, eta nahiko kostaza dugu esatea. Hori da. Hainbeste zerbeza, garagardoa ditugu, hori esateko. aukeratu dudan, bueno, dudan dugun duzun. Bai, bai. Inposaketa izan dago, baina ongera, total. Total. Nuki kanta entzuten egon gara invitarte, egon gara te batitzen hemen ze kanta jarri, eta hemen ikusi da zeinek agintzen duen hemen. Ni majestatikoa erabiliz. Ah. Bueno, berdin du, aukeratu dut, eta jazta, aukeratu dut. Ja, eta joitze gara. Bueno, eske, disko bako itzeko kanta bat aukeratu dugu. Que sí, que no me rayes, tío. Rolling izenako kanta. Rolling. Kanta honek bi bertsio dauzka. Bata... Bat? Rap moduan... Ah, bai, hip-hop eta rap munduko... Aha, abezle askorekin. Bai, nabardura... Bai, gaine esan barra disko guztitan, ateatzen dutela... Ba, kanta bat edo, ba, rap eta hip-hop panoramako abezleen kolaborazioekin. Eta kasunetan, ba, Rollinen bigarren bertsioan, hor agertzen dira batzuk. Aha, bai, ba, hori da kasua, Rollinen kasua. Eta soinu arraro batzuk edo. Tani jarriko, abai, txakur baten, baina hori rap, bai, rap bertsioan. Jarriko duguna da, plan metal. Bai, bai, bai. New metalen, metal bertsioa izan. Air Vehicle, hori da bertsio, eta beste da Urban Assault. Hori da, ba, Air Vehicle jarriko dugu. Air Vehicle, eta zena esan Air Vehicle? Air Ride Vehicle, hor jartzen du. Jo, ez dakit oso militarra zara jakin, bai. Jakin badakizu. Ke esan zen nahi du? Ba, air ride vehicle, ride suposatzen raliko kotxak direla, pues air ride vehicle izango da aire... raliko kotxe... Airea. Nola beste Urban Assault den, ba. Bai, Urban Assault nahi du esan urbotia. Bo, jarriko garen rolling. Hor dijoa. Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is. A few. and better rhymes. We got the game set, so don't complain, yeah. 24-7, never begging for a rain check. Old school soldiers passing out the hot shit. That rock shit, putting bounce in the mosh pit. Zunai. Eskerrik asko. Hau izan da Rolling kanta. Kantu Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water diskatik atera. Atera. Itzegin ezazu altuago nahi, etzaizulako entzungo geroago. Igo, mikroa... topera daukat. Eta hau izan da Rolling kanta, tanekin bukatotzen mango dugu. Hirugarren diska edo ez, edo beste bat jarriko. Esan beharako dago, arrakastatxuna dela diska hau, ez? Ba, bai. Ba, bai. Ez nekien. Nola ez, oza. Bakit, bakit bai, asko nintzat oberena dela, baina ez dakit gehien saldu duena den. Ah, galdera ona, banik izango nuke bai, ez, eh? Disko platino edo disko de oro, no mateute, eta ezen bat, ezen gutun. Nik uste dut igual arrapatu zela ya época pirata. Ya, ba, ya, ya. Ba, ez dakit, ba, Fatal igual... Fatal descarga de... Ba, Wikipedia irak edezake un momentu batean, baina ba, gero hori urrengo kanta. Gero hori da, komentatuko dugu urrengo kantakin. Ba, Marcos, komentatu zuk urrengo diska. Jo, no teo ni idea ja, urrengo ba, diskatik, así que... Horratik galatu izut. Nire ugarrenean gaitu intzen, eta ya ez dut gehien zuen. Oh, ba... Nire ugarrena da nirezat, ba, horrena. Inteligente na Marcos, hemen, porque la ugarren diska da Results May Vary, eta da una porkeria... Baina hemen zebere gertatu zen, ez? Uste dut, bai, bateria desintoxikatzen dago, ez? Ez, hori behar du. Hau da gertatzen denak idu gabe. Ez, irugarren dizkauta gero, sortu ziren nire ba, desadostasunak, Wes Borland gitarrista eta Fred Durst kantantearen artean, eta ba, gitarristari junzen taletikan. Eta ekarri zuten beste tipo berri bat, Mike Smith. Osa, bira, dakaisen pirata eta dena. Mike Smith? Zu joten za portu pirata batera eta... ¿Cómo se llama usted, señor? Mike Smith. No, baina Wes... Capitán. Capitán Smith. Hori da. Baina Wes Borland gitarristak zer aportatzen zuen, zer ematen zion taldeari. Ba, basicamente, berak egiten zituen erritmo guztiak. Ta hori asko nabaritzen da, bai, disko honetan. Bai, hori da, laugarren disko honetan, etorri zen tipo berri bat, eta, bueno, etzen txarra, baina etzen Wes Borland, eta notatzen da zen. Eta estilo ere aldatuta dago pixka bat? Edo... Bai, suabizatu zen pixkat, eta, pues, jasotituzten oso kritika txarra konen erruz. Ta kantaren bat jartzeko, gomendatzen diguzu. Bai, ba, hartu dut, jak ezuek ez da zuten ezagutzen, hartu dut... pasable nado. Hori da, dabe bi edo hiru kanta pasable, eta hartu dut bat, Let Me Down. Let Me Down. Ematen du kanta country bat, ahi, Let Me Down. Let Me Down, diridun, diridun, diridun. Baja, besterik gabe, ordua, Let Me Down. Do. Is a headache, like a toothache or an earthquake. Spontaneous combustion leaves a taste that's so disgusting, and it don't go away. Hori izan dugu lehen mi daun kanta, neri bintzat asko gustatu zait. Oso... Ba, notatzen aldatu dela pixkat. Bai, pixkat popero, zaito. Bai, no, pixkat. Horregatik jaso zituzten, oin kritika txarrak. Daude ritmo indartxo horiek. Bai, bai. Ritmoak. Baina, bueno, kanta ba, gure. Baina neri gustatu zait, bai, eh? Bai. Gustatzen zait, eta, bueno, badago, mira, diskaren lehenengo kanta azten dira oiuka iten, eta, pues esto oso polita, baina, bueno. Baren jarriko dugu, mira, auta gero, Westborland bueltatu zen, ba, bueltatzeko intentzioarekin, baina berriro sartu ziren desadostasunak eta juntzen berriro. Eta grabatu zuten kanta pare bat, eta izena zuten diska honek The Unquestionable Truth Part Bat. Lehenengo atala eta bigarren atala zer? Bigarren atala, ba, da, Gold Cobra diska, azkeneko atera dutena. Iba... Baina ez du, baina Gold Cobra diskak ez du part 2 edo part B. Ez aldatute izena. Aizena aldatute. Pues es vale. Baina ez cojones. Ala, ha cambiado de disco, ta, listo. Ta, baina ala ere zen... Ba, ordo da kanta, ez. Ba, ez que, bai, no atalazen un pixka tazten, pues jarri eta pixka. Ah, baitze du gainean, ez. Pixka zen gu kolchon, kolchon edo. De kolchon. De kolchon. Horlazten da, eta ze diskako, diska berdina da? De un cuestionable truth part 1, ez berria da, ez urteko da, 2000 bat 2000 bost, horla 2000 bost? Bazen ba denbora, ez? Bai. Zarrak era. Bai, Resultz nahi bari da 2003, eta gero atasetan 2000 bostekoan, hau. Ba, bueno, guazen jartzera ja, ez? Bai, higo dezagun. Jose! Imagine accepting the truth. The Truth! Kanta! Bueno, ba, izan da The Truth, kanta. Piskat bere estiloan, be bueltatzen dira berriro beren sustraietara. Bueno, bai hori da. Hau da, Pollution antzeko zebait. Bai, piskat suabeago ala ere. Pollution ustut erasoko raua dela. Bai, ustut, bai. Bai. Esan behar daukat, bai. Bai. Nere ustez Pollution kantarik gogorrena dela. Edo, zein izaneteke eh? Itzal egin diezaioken kanta. Bu, nik ustuz lau. Hau? Bai, ez ez dago. Hau suabeagoa, da. Ez dago, ez da erikan. Orduan esan duzu hau zediskakoa dela, barkatu? The Unquestionable Truth Part Bat. Part 1. Part 1. Bueno. Eta hau gero, ba... Bueltatu zientenak. Eta zuten Gold Cobra lehen urtean. Ez, aurten, aurten. Aurten, Gold Cobra. Bai, 2011ko ustaia, ez, ekaina ustaia, porai hortik antzak zuten. Ta berriro asistiren aserra West Borland eta... Ez, jarraitz dute batera, bainari dire gira. Ba, zelatik beste aserre, ustut? Bueno, nik entzun dudan ez, fama... Naiko... Bai, juntatzi tosunean korral berdinean bi gaio de pelea, pues gertatzio lako gauzak. Bai, ez dira oso... Hori da. Oso ondo eramaten edo... Diskako etzian, juntatzen dire eta gero ja baiti separatzen dire. Hore, hori da Slipknot. Ah, hostia, bale. Hore, bueno, bueno, horren Slipknot esan duzula ustut... Bai, horrengo saioa Slipknoteko dela, ez? Bai, hori bai, izango nuke. Izango zenuke. Piskat ozkaiuan dago. Ozkaiuan. Prestatzen, ateatzeko. Piskat debatitzen ari gera, urrengo saioera begira, astelean bilduko gara, bi orduz. Eta gero astazkenan berriro bilduko gara, bi orduz. Bai, 2000 horriko gidoi bat egitera. Hori da. Eta kukubiltxoren biografia ere emango dugu. Biografia eta bere laguntza ukiko dugu hemen. Bere laguntza beti egoten da hemen kukubiltxo. Horretago, esa nola kukubiltxo... Bueno, hasiko era Gold Cobra diskarekin. Bai. Bimi, bueno, aurten bai. 2011ko diska. Bai. Eta, ba, bai. Uste dut pixkat berriro bueltatzen dela hirugarren diskako. Bai, da txokolaitz starfish antzekoa hori da. Eta, ba, oso diska kompletoa edo esango lukenik. Urrezko kobra. Urrezko kobra. Eta diska hori honi jarri zuten izena, ba, urten delako txinan, el año de la cobra edo. Oh. Se sakona. Bai. Oso sakona. Ba, entzungo dugu, eta gero esango dugu. Gold Cobra diskalena. Aggravated, stupid shit, man, I hate it. Bitches lying, bitches crying, suicidal, getting lined. Getting mine, bouncing freaks, loose and sleep, pound sheep. Absolute cash and loot, man in black, packing heat. Born and blazing, rotten, raising fingers up. Time to wave them, show these players playing that they better get their ass to praying. They won't be nothing but dice after the cutting. I'm cutting them like a fish, they gonna wish they never push my button. The door's shutting and a knock will do you no good. You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. What none of y'all people think? Holding the gold, it's some gold, it's some gold in y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's some gold, it's some gold in y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's some gold, it's some gold in y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's some gold, it's some gold in y'all. Golden Cobra. Complain, flush you turds down the drain, down the hatch, throwing crap, throwing matches on the gas. Check the match, check the wheels, check the ride, pay the bills. Burning miles, want a smile if you're feeling versatile. Versus wild, flipping bitches, grinding trucks, skating digits, hating, wrong but hardly hating. Knife can slice your shit like bacon. Sick and tired, you was fired. I'm the truth and you's the liar. The door's shutting and a knock will do you no good. You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. I don't give a fuck what none of y'all people think. Gold, it's some gold in y'all. Cobra kantua. Gold Cobra suge urrezko sugea. Urrezko kobra. Urrezko kobra. Abesti hona ez? Nire askurtzat zait. Zait. Bai, nire, nire, nire rimare. Kontundentea. Bai, gogorazit pixkat polusioneko. Polusion? Bueno, ritmoak eta zen dut, eske azkeneko aurreko bizkoa pixka eta adulteratuako ditu zaizkit, ez? Niri guatuit, gehiago hirugarren diskako, atxokoit Starfish. Un ritmo... Bai, baliteke, yeah, baliteke. Banen txio, bai, arrazu izan guzu. Kontuatu bueno, zate menen dukagula mensaje subliminalak, eta saian zehar jungea soltatzen bani un txia ahi de fondo. Bai, eta bani un txerekin agurre esango dugu. Gaur ordu beteko saioa daukagulako eta bukatu delako. Eta bueno, uste dut eman dugula Linbizketi. Bai, esan arrepaso. Linbizketik asko. Bai, jarretu jarretu. Venga, sabe. Bai, ba, eman dugu esagutzena pixka. Ba, jendeak igual esagutzen du edo jendeak estu esagutzen. Pues eman dugu kasu Linbizketen ba, diskografia guztieko kanta bat jarri dugu eta gogokoa, gustokoa izan delakoan. Ba, agur esango dugu. Gure azken geltokitik. Gure azken geltokiko lehen saiotik. Eta eskerik asko berriro ere ba, silozibeko jendeari ba, mandako laguntzagatik. Eta, bueno, ba, esteri gabe, urrengo saio arte. Uri jarri digun itxiera fantasma goriko honekin. Ba, ez. Eta gero ez da oso gai, egiaz. Bueno, ba, iluna denez, ba, hau jarriko dugu. Bai, ez gaua denez, ba, ondo etorriko da. Ze gustu duzu. Bai. Bai, ez. Bueno, ba, hemen gaituko gara, pixkat, Tintin ikusten, igual. Komikiak irakurtzen, Tintin el país de los soviets. Propaganda antikomunista. Bai, bai, oso... Interesgarria. Bueno, interesgarria, oso, oso zebatu izan zen. Interesgarria. Ikustu dut, aso interesantzen. Interesgarria. Bueno, sin más. Gero arte guztioi. Gero arte. Horrengo aste arte. Horrengo aste arte. Eta ondo pasastea. Agur.